царські знаки. Яремина куриця. Спокійно сказав Пугачов. Славно ти брешеш, не повірив Оболяїв. Брешеш? Та як ти смієш говорити таке? Що ти? Рівня мені. Спалах гніву був такий страшний, що Оболяїв упав на коліна, почав просити пробачення. Пробачте. Тепер пробачте, уже спокійно говорив Пугачов. Устань з колін. Я тебе прощаю. А Катці дружині моїй не прощу. Павла Петровича тільки шкода синка мого. Тільки про це нікому, чуєш? Жодній душі. Оболяїв тремтів, мов у пропасниці. Адже йому випала честь бачити на грудях Петра Федоровича царські знаки. І, звісно, не стримався. Усім розпотякав, хто в нього живе. Пугачов на це сподівався, а тому тримався незалежно на бундючину. «Ваша величність!» – попросив одного разу Пугачова Оболяїв. «Дозвольте тайність вашу козаку Григорію Закладову відкрити». «Не дозволяю», – сказав таким тоном, що Оболяїв ще більше впевнився. «Цар!» «Канючив, дозвольте, ваша величність!» «Сьогодні не дозволяю. Завтра приходь». Пугачову того тільки й треба. Бачив, як стрімголов побіг Оболяїв до Закладова. Хвилювався. «Ну, що ти примітив ще?» – питав козак. «Цар!» – категорично ствердив Оболяїв. «Та ну!» – скинув шапку з Закладу. «Істинний Христос не брешу!» – перехрестився Оболяїв. «Знаки, голос і весь він цар!» «Ну, значить...» «Не поминув нас Господь милістю своєю! Слава тобі, Вседержителю!» Чутка, що Петро Третій живий, ширилася, обростала легендами. Кілька козаків помчали до Оболяєва, аби доступитися до Петра Федоровича, переконатися, що це не пусті балачки. Пугачов приймав їх без зайвої метушні, терпляче пояснював посланцям яйцьких козаків: «Я даю вам свою обіцянку утримувати ваше військо як донське, давати по 12 карбованців платні і по 12 четвертей хліба, дарую вам безмитно ріку Яїк з усіма протоками, сідними покосами і риболовлею, землею і угіддями, дозволяю вам вести сіль на всі чотири боки, хто куди хоче, а ви мені послужіть за це вірою і правдою». «Знає, все знає, що треба козакам», – хитали головами посланці, затаївши подих. Яїцькі козаки розправляли плечі, заговорили голосніше, почали погрожувати отаманам: «Почекайте, не так з вами поговоримо». Отамани прочули про самозванця, кинулися розшукувати, але він устиг втекти в іргійські ліси. Забрали Оболяєва, почали допитувати: «У тебе хто проживав?» «Цар Петро Федорович», сміливо відповів Оболяїв. «Та ти знаєш, що говориш», – захлинався від люті отаман. «Знаю», – стояв на своєму козак, – «я знаки бачив». «Які ще знаки?» «Царські». «Як у баню ходив, однією водою з його імператорською величністю мився. На грудях Христом». «На грудях, тьху! А більше ніде знаків не було». У Таловий умить Пугачов приїхав, коли господаря ще не було дома. На нього чекали козаки – Чучков, Караваїв, Шигаїв, Мясников і Зарубінчика. Щоб не наразилися на катерининих сатрапів, зустрілися в степу. Козаки без вагань пристали до Пугачова, хоч і не всі вірили, що він цар Петро Федорович. Але це їм було байдуже, важливо інше. Людина, яка поверне їм давні їхні права, повинна бути людиною прийшлою, незнаною яїцькими козаками. Пугачов почав діяти. Шигаєва і Караваєва він послав у яїцьке містечко, щоб сповістили війську про появу Петра Третього. А сам із Зарубіним Чикою, М'ясниковим і Чучковим виїхав у степ до Узеня. Чутка про самозванця швидко докотилася до старшини і коменданта Симонова. В погоню за ним на річку Усиху відправили загін, але прихильники Пугачова попередили його. На вказаному комендантом місці нікого не виявилося. А між тим, повстанців, які стали на бік Пугачова, нараховувалося близько 80. І серед них 19-літній козак Яків Почиталін, один єдиний, що вмів читати і писати. Цьому козакові і продиктував свій перший маніфест Омелян Пугачов, і который мені, государю імператорському величеству Петру Федоровичу, винні були, і я, государ Петр Федорович, во всіх винах прощаю і жалую я вас рякою з вершин і до устья, і землею, і травами, і денежним жалованням, і свинцом, і порохом, і хлебним провіантом. Я, великий государь-амператор Петр Федорович. Маніфест було прочитано в хуторі Толкачові 17 серпня 1773 року. Як падає добірне зерно в родючу ниву, щоб потім дати буйні сходи, так слова цього маніфесту глибоко запали в душі повстанців. 80 пар очей іскрилися радістю і палали вогнем. Оце імператор, оце... По хуторах і містечках розіслали гінців збирати людей під государеву руку. Потім розгорнули знамена і рушили до Яїцького містечка. По дорозі Пугачову, як государі, були передані подарунки від киргизького Нур-Алі-хана. Пугачов послав хану листа з проханням на знак вірності прислати йому 100 чоловік озброєних киргизів. Нур-Алі-хан не забарився. До Яїцького містечка Пугачов посувався повільно, обростаючи однодумцями. У Сластіних хуторах було схоплено Скворіна, прихильника козацької старшини. Пугачов хотів його відпустити, але повстанці домоглися, щоб Скворіна повісили. Це була перша страта, здійснена за указівкою Пугачова. Оминувши Яїцьке містечко, Пугачов рушив до Ілецького. По дорозі зім'яв яїцькі форпости і захопив гармати з зарядами і істивні припаси. Ілецьке містечко здалося добровільно. Жителі зустріли Пугачова хрестним ходом. Отамана Портнова, що не визнавав Омеляна Пугачова за імператора, було повішено. Потім взяли фортецю розсипну, гарнізон перейшов на бік Пугачова, а офіцерів і священника повішено. Фортеця Нижньоозерна вирішила оборонятися, але після короткої перестрілки здалася на милість переможців. Коменданта фортеці Харлова, який насмілився чинити опір, порубано на шматки. Після недовгої сутички здалася фортеця Татіщево. Тут Пугачов захопив велику суму грошей, провіанти, кращі в краї гармати. Тепер уже Пугачов був не просто розбійник, як про нього говорили царські генерали, а сильний противник. Селянська війна під проводом Омеляна Івановича Пугачова по-справжньому занепокоїла імператрицю Катерину. І тому вона спонукувала скоріше кінчати російсько-турецьку війну, яка йшла до переможного, хоч і дорогою ціною здобутого кінця. Негайно почати переговори, доручити це робити Румянцеву, наполягала Катерина. У випадку невдачі наступальні дії армії зупинити і перейти до оборони, радив Микита Панін Румянцеву. Наступати? Відреагував по-своєму головнокомандуючий Румянцев. Узяти Шумлу? Там зараз візир. А коли візьмемо Шумлу? Турки будуть поступливіші, з нами Бог, дійте. Розбивши 5-тисячний загін турків, генерал-поручик Каменський зайняв Базаржик. Рум'янцев з головною армією рушив на Шумлу. Візир вислав на зустріч Каменському 40 тисяч війська, але воно було розбите генералом Суворовим. Російські війська зупинилися табором за 5 верств від Шумли. Візир зажадав перемир'я. Рум'янцев цю пропозицію категорично відхилив, візир запропонував відновити конгрес. Рум'янцев не згодився і рушив двома піхотними полками і двома ескадронами в село Кичук-Кайнарджі, роблячи вигляд, що йде на з'єднання з корпусом Каменського. В Кичук-Кайнарджі прибули турецькі уповноважені і попросили почати мирні переговори. Ні про які переговори не може бути й мови. Це тільки діти граються у війну, а ми воюємо. Не ми починали цю війну, то нехай турки і пожинають плоди свого безглуздя. Нема мені часу на порожні балачки. Я поспішаю. Ваша світлість, турецькі посли наполягають, доповів укотре ад'ютант. Ні на які поступки я не піду. і турки стали поступливішими. 10 липня 1774 року Кючук-Кайнарджійський мир було підписано. За умовами миру Росія одержала території Південної України до Південного Бугу і вільний вихід до Чорного моря. Торгівля і мореплавання купецьким кораблям Росії дозволялося у всіх водах. Порта зобов'язалася заплатити Росії за воєнні витрати 4,5 мільйони карбованців. Переговори за дорученням головнокомандуючого вів князь Ріпнін, він же повіз у Петербург звістку про їх результати. Російсько-турецька війна закінчилася. Але всередині країни продовжувалася селянська війна на чолі з Омеляном Пугачовим, що оголосив себе Петром III. Ця війна набирала такого широкого розмаху, що Катерина занепокоїлася. Звістки щодень тривожніші, дратували її слух, доводили до відчаю. Один лише Григорій Потьомкін, новий фаворит Катерини, єдина її втіха і розрада в той час, умів заспокоїти імператрицю, підказував, що варто було б зробити, і його підказки ставали законом, обов'язковим для всіх. Потьомкіна ненавиділи, боялися і водночас шукали його товариства. Про нього говорили, що це або божевільний, або шарлатан, або ж геній. Як би там не було, але починаючи з весни 1774 року, жодна державна справа не вирішувалася без відома Потьомкіна. Він фактично був віце-імператором, незалежно від того, чи був у Петербурзі, чи далеко за його межами. Хто ж він? Звідки прийшов і яким чином йому вдалося повелівати долями мільйонів людей і впливати на хід історії? Григорій Потьомкін народився в дворянській родині в селі Чижові поблизу Смоленська. Рано втратив буйного, неврівноваженого батька Олександра Потьомкіна, по смерті якого разом з матір'ю переселився в Москву, де й жив під опікою родича, президента камер-колегії Григорія Матвійовича Козловського. Там він навчався в школі Літнела. «Ким ти будеш, Григорію, коли виростеш?» – питали молодого Потьомкіна товариші по навчанню, і той, не замислюючись, відповідав – архіреєм або міністром. Так-так, уточнював. Почну з військової служби, а як не зумію солдатами командувати, попами управлятиму. Це був, звісно, жарт, але з нього видно, що вже в молодих роках Потьомкін мріяв піднятися на високий ступінь суспільного буття. А поки що вчився без ніякої системи. Поезія, філософія, богослов'я і мови, латинська і грецька були його улюбленими предметами. Багато читав. Пам'ять у Потьомкіна була феноменальна. Раз прочитавши книгу, він запам'ятовував написане на все життя. Міг дослівно цитувати цілі сторінки. Двічі нічого не перечитував. Після закінчення школи Літнела в німецькій Слободі Потьомкін успішно почав навчання в Московському університеті. Мав золоту медаль за успіхи. У числі кращих вихованців університету, а в 1757 році, був представлений імператриці Єлизаветі. Кілька тижнів провів серед придворної знаті. Повернувшись із Петербурга в Москву, Потьомкін накинувся на книги, перестав відвідувати лекції, і з університету його виключили.